4900 zł. Warto się spieszyć. O tej ofercie wiedzą już wszyscy. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 24 września i 18. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Szczegóły specustawy powodziowej ma przedstawić premier we Wrocławiu. Kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego. Woda w piwnicach i na ulicach. Brak prądu w Lewinie Brzeskim. Kolejny dzień sprzątania po powodzi. Ponad 500 000 podpisów zebrano pod projektem ustawy Stop Łańcuchom. Dokument trafił do Sejmu. We Wrocławiu kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego. Premier ma ogłosić szczegóły specustawy, która ma ułatwić przekazywanie pomocy powodzianom. Nad projektem pracował dziś rząd. Jednym z rozwiązań jest m.in. płatny urlop dla osób zatrudnionych, a pomagających przy sprzątaniu po powodzi, mówi szef rządu. Płatny urlop dla tych, którzy sprzątają u swoich bliskich tam w domach, zalanych mieszkaniach. To też taka dość oczywista pomoc. Każdy, kto się zaangażował i poświęca swój niewolny czas, tylko nie jest w pracy, tylko pomaga bliskim, rodzinie w osuszaniu, sprzątaniu, pompowaniu wody, etc. Będzie mógł liczyć na wsparcie państwa. O szczegółach będziemy państwa jeszcze dziś pewnie informowali. Wcześniej marszałek Sejmu zapowiedział, że powstanie specjalna komisja do spraw powodzi. Jej zadaniem będzie praca nad projektem specustawy. Lewin Brzeski na Opolszczyźnie nadal zmaga się z brakiem prądu i z wodą w piwnicach oraz na niżej położonych ulicach. Mija kolejny dzień sprzątania po zalaniu niemal 90% miasta. Najtrudniejsza sytuacja jest na najniżej położonym osiedlu Mickiewicza, gdzie strażacy wypompowują wodę z ulic, mówi burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara. Strażacy zmieniają pompy na mniejszego kalibru z tego względu, że do dużych pomp musi być duża zlewnia wody. Myślę, że do jutra z tą wodą się strażacy uporają. No i zostaje nam oczyszczalnia ścieków, gdzie nadal pompy pracują. Z piwnic wody za bardzo nie można pompować z tego względu, że woda w Nysie jest cały czas na wysokim poziomie. Wstępne szacunki mówią o stratach rzędu 100 milionów złotych. Chodzi o zniszczone drogi, parki, stadion, komisariat policji, remizę, szkoły i przedszkola. Oddział hematologii i onkologii dziecięcej w Chorzowskim Zespole Szpitali Miejskich zostanie zlikwidowany. O przyczynach likwidacji placówki reporterka Radia Katowice Joanna Opas. Powodem likwidacji oddziału są braki kadrowe, które uniemożliwiają właściwą opiekę nad pacjentami. Problemy szpitala w tym zakresie to nie nowość. Placówka od zeszłego roku szuka lekarza do kierowania tym oddziałem. Do tej pory to się nie udało. Jak uzasadniał szpital, powodem tej sytuacji jest brak kadr medycznych w całym systemie ochrony zdrowia. Działalność oddziału była zawieszona, a jego likwidacja to kolejny etap. W najbliższy czwartek podczas sesji Chorzowskiej Rady Miasta ma być głosowana uchwała o zmianie statutu szpitala, która wykreśla oddział ze struktury organizacyjnej lecznicy. W szpitalu cały czas jednak działa poradnia hematologiczna, a jej funkcjonowanie nie jest zagrożone. Podobnie też jak działalność pozostałych oddziałów. Pacjenci nie zostaną jednak bez opieki. Dziecięca onkologia działa jeszcze w szpitalach w Katowicach i Zabrzu. Ponad 534 tysiące osób poparło obywatelski projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt określany jako stop łańcuchom. Zakłada on całkowite odejście od trzymania psów na uwięzi oraz obowiązek ich czipowania i kastracji poza celami hodowlanymi. Projekt przewiduje też karę 8 lat więzienia za znęcanie się nad zwierzętami, mówi Cezary Wyszyński z Fundacji dla Zwierząt Viva. Na pewno będzie niełatwo z tym projektem, mimo dużej liczby podpisów. Natomiast zwracamy uwagę, że już samo to, że zaczęliśmy zbierać podpisy, to doszło do takiej koincydencji, że pojawiły się dwa projekty poselskie, które częściowo postulaty z obywatelskiego projektu konsumują. Pojawił się projekt rządowy o obowiązkowym chipowaniu, no więc już mamy w mojej ocenie pierwsze efekty. Obywatelskim projektem ustawy zajmie się teraz Biuro Analiz Sejmowych. Trwa debata w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że inwazja Rosji na Ukrainę jest atakiem na wszystko, co reprezentuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Joe Biden, mówiąc o sytuacji na granicy Izraela i Libanu, stwierdził, że wojna na pełną skalę nie jest w niczyim interesie. Występując przed przywódcami i szefami delegacji z ponad 190 krajów, Joe Biden przypomniał, że sformowana przez niego koalicja 50 państw wsparła Ukrainę w walce z rosyjską agresją. Prezydent USA ocenił, że Putin nie osiągnął swoich celów. Zamierzał zniszczyć Ukrainę, ale Ukraina wciąż jest wolna. Postanowił osłabić NATO, ale NATO jest większe, silniejsze i bardziej zjednoczone niż kiedykolwiek wcześniej. Mówiąc o sytuacji na granicy Izraela i Libanu, prezydent USA stwierdził, że wojna na pełną skalę nie jest w niczyim interesie. Choć mamy do czynienia z eskalacją, dyplomatyczne rozwiązanie nadal jest możliwe. Biden potępił ataki na Palestyńczyków na zachodnim brzegu i powiedział, że jedynym rozwiązaniem konfliktu bliskowschodniego jest idea współistnienia dwóch państw, izraelskiego i palestyńskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 18 w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz. Oj, ciekawie dzieje się w pierwszej rundzie Pucharu Polski, a po prawdzie sensacja goni sensację. Blady strach padł na ekstraklasowiczów. Trzecioligowa Sandecja Nowy Sącz wyeliminowała drugą w tabeli Krakowie. Oczywiście w tabeli ekstraklasy. Było 3-2. Przesądzającą bramkę Sandecja zdobyła w dogrywce. W Grodzisku Mazowieckim z kolei drugoligowa Pogoń odesłała do domu Lechię Gdańsk po rzutach karnych. 4-3. Trwają mecze drugiej drużyny ŁKS-u z Kotwicą Kołobrzeg. Tu mamy 1-0 dla Kotwicy i Elany Toruń z Łódzkim Widzewem. Tu też mamy 1-0 dla Elany. W programie jeszcze starcia Wisły Płock z Wartą Poznań. Tu przed chwilą zabrzmiał pierwszy gwizdek. Wynik się nie zmienił, a jest 5 minuta. 22 minuty po godzinie 19 w Niecieczy. Brukbet Termalika podejmie GKS Katowice, a o 20.30 Stal Rzeszów zagra z ubiegłorocznym finalistą Pucharu Polski Pogonią Szczecin. Tymczasem w Chorwacji chodzą słuchy, że po słynnym łomocie, jaki Bayern Monachium sprawił Dinamu Zagrzeb, stery w chorwackim klubie miałby przejąć znany z prowadzenia choćby Lecha Poznań Nenad Bjelica. Drużyna Dinama straciła trenera po kilku kompromitujących porażkach. Czarę goryczy przelał mecz w Lidze Mistrzów, kiedy zagrzebianie stracili 9 bramek w meczu z Bayernem Monachium. Na giełdzie nazwisk pojawiło się dwóch trenerów, którzy według dziennikarzy mogliby objąć Plawich. Na to, by drużynę poprowadził Niko Kovac, raczej ze względów finansowych nie ma szans. Chorwackie media są podzielone, czy takowe są w przypadku Nenada Bjelicy. Były szkoleniowiec m.in. Lecha Poznań, Trabzonsporu, a ostatnio Unionu Berlin, już prowadził Dinamo. Miał z drużyną sukcesy 6 lat temu. W swoim pierwszym sezonie doszedł z nimi do 1/8 finału Ligi Europy. Chorwaccy dziennikarze są jednak podzieleni. Prawdopodobnie najważniejszą przeszkodą w pozyskaniu Bjelicy może być jego ciągle obowiązujący kontrakt z Berlińczykami. Choć rzeczywiście sporo jest argumentów przeczących powrotowi Bjelicy na stadion Maksimir, to faktem jest, że poza jego nazwiskiem chorwackie media nie wymieniają już nikogo innego. W kolejnym meczu chorwackiego pucharu Dinamo będzie prowadzone prawdopodobnie znowu przez tymczasowego trenera Sandro Perkovicia. Piotr Piętka, Polskie Radio. Trenerska karuzela kręci się również w Polsce, choć w przypadku Wisły Kraków trochę jakby stała w miejscu. Otóż Wisła zatrudniła nowego, starego trenera, Mariusza Jopa. Były piłkarz Białej Gwiazdy prowadził już w przeszłości klub z Grodu Kraka w charakterze strażaka. Ma być trenerem tymczasowym, ale praca w Wiśle ma charakter głównie tymczasowy. Jop trzymał stery Wisły w grudniu ubiegłego roku przez miesiąc, a od tego czasu najdłużej trenerem był Albert Rudę, 5 miesięcy. Ostatnio Kazimierz Moskal pracował 3,5 miesiąca. Teraz tenis. Marin Cilic wraca na zwycięską ścieżkę. Ostatnio Chorwat był 777 w rankingu ATP i został właśnie najniżej sklasyfikowanym tenisistą, który wygrał turniej należący do turu. Ostatnim rekordzistą był Leighton Hewitt, który wygrał będąc 550, ale było to w Adelaide w 1998 roku. Cilic triumfował dziś w 250 w Hangzhou w Chinach. Urodzony w Mediugorie Chorwat w finale pokonał w dwóch wyrównanych setach rozstawionego szóstką Chińczyka Zhanga Zhizhena 7-6 i 7-6. To tytuł numer 21 zdobyty przez Cilicia. Na serwis sportowy w Trójce zapraszam za 3 godziny. Na wschodzie mamy zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze podobnie. Miejscami przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie oraz w centrum możliwe również burze. W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu, głównie na południu, wschodzie i północy. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na południu do 15 na wschodzie naszego kraju, a w obszarach podgórskich będzie od 8 do 10 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewiczowa, Lipowicz, Daniel Leśniewski, Michał Matus, skłaniamy się. Jest 9 minut po 18. Za chwilę pomówimy o sytuacji przed polskimi szkołami z perspektywy kierowców, o bitwach o miejsca parkingowe i przedostaniu się przez ulice otaczające szkoły. Wkrótce pojawi się też temat wystawy poświęconej kobiecym historiom migracji. Jak co dzień po 18.30 będziemy słuchać też reportażu. Tym razem zajmiemy się małymi miejscowościami, których mieszkańcy ucierpieli w wyniku ostatnich powodzi, a które ze względu na swoje niewielkie rozmiary zostały pominięte w relacjach mediów. Zapraszamy do Trójki. A już teraz dwa słowa, po których będę mieć dla Państwa zaproszenia. W najbliższą niedzielę Silver Rocket zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To autorski projekt muzyczny Mariusza Szypury, producenta, kompozytora i multiinstrumentalisty. Najnowsza produkcja zatytułowana Infinity Fidelity ma bardzo elektroniczne, gęste brzmienie. Ale to nie jest tak, że sam rock w tym wszystkim słychać. Ja tam czuję jakiś klimat jesieni, taki z mglistymi wieczorami, ale też porannymi przyjaźnieniami. Swój udział w tym brzmieniu ma nowatorski system, w jakim album został nagrany i wyprodukowany. Poczuć tamtą muzykę będzie można już w najbliższą niedzielę, to 29 września o 19. Zapraszamy na koncert. Daniel czeka na telefon od Państwa, 22 i 7 trójek. A to Cure i Why I Can't Be You. Why can't I be you? Mogą zaśpiewać kierowcy, widząc, jak ktoś wciska się na wolne miejsce parkingowe w ostatnim momencie, tuż przed ich nosem. A my o tym wciskaniu teraz pomówimy, bo chwilę przed pierwszym dzwonkiem i tym chwilę po tym ostatnim także ulice przy szkołach podstawowych i przedszkolach zamieniają się w pole bitwy o miejsca parkingowe. A z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności organizacje pozarządowe ruszają w Polskę, aby promować ideę szkolnych ulic, czyli czasowego ograniczania ruchu samochodów przed szkołami w okresie porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Wtedy takiego wciskania się w miejsca by nie było. W Warszawie program Droga na Szóstkę lata temu postawił pierwsze nieśmiałe kroczki. Materiał przygotował Józef Niewiarowski, zajął się tematem parkingowych miejsc. Szkolne ulice zostały wprowadzone w mniej niż 10 placówkach na ponad 400 podstawówek w samej Warszawie. Taka modelowa szkolna ulica to jest taka, w której ten poranny szczyt samochodowy generowany przez właśnie ruch przy szkole jest niwelowany. Agnieszka Krzyżak-Pitura, założycielka fundacji Rodzic w Mieście. Stosuje się takie rozwiązania, gdzie na 30 minut, 15 minut przed i po dzwonku pierwszym lekcyjnym samochody nie mają po prostu wjazdu na ten teren przy szkole. Jest kilka zalet takiej organizacji terenu wokół szkoły. Pierwszą jest bezpieczeństwo dzieci. Dowożąc własne dziecko samochodem. Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich. Być może z wygody, ale często też z takiej potrzeby zapewnienia mu bezpieczeństwa powodujemy często zagrożenie dla pozostałych dzieciaków, które tym samochodem nie docierają do szkoły. Drugą jest to, że rodzic nie będzie mógł odwieźć dziecka pod samą furtkę szkoły. To paradoksalnie duża zaleta. Koncepcja szkolnych ulic to jest takie organizowanie przestrzeni przy szkole, która pozwala właśnie dzieciom na dotarcie w sposób aktywny, to znaczy pieszo, na hulajnodze, na rowerze. W okolicy jest sporo szkół, przedszkoli. Czy ta okolica według Pani jest bezpieczna dla dzieci, jeżeli chodzi właśnie o ruch samochodowy na przykład? Nigdzie nie jest bezpiecznie. Tutaj tak samo niebezpiecznie jak wszędzie. Część szkół, na przykład ta, obok której teraz stoję, znajduje się na osiedlu mieszkaniowym. Tu też obowiązują specyficzne przepisy ruchu. Dobrze zaprojektowana od samego początku szkoła z przemyślaną lokalizacją być może od samego początku nie miała i nie ma dzisiaj nadal problemów właśnie z nadmiernym ruchem samochodowym i wynikających z tego zagrożeń. Ograniczenie do 20 na godzinę oraz bezwzględne pierwszeństwo pieszych. Brzmi jak bezpieczna przestrzeń dla dzieci. Nie są bezpieczne, bo są nieprzestrzegane przepisy dotyczące strefy zamieszkania. I w tym sęk. Postawienie znaczka strefa zamieszkania, czy nawet szkolna ulica, może niczego nie zmienić. Trudno sobie wyobrazić też, że tam będzie codziennie stał patrol Straży Miejskiej i karał kierowców za wjazd pod szkołę. Dlatego wprowadzenie szkolnych ulic trwa tak długo. Pierwszym krokiem jest odnalezienie szkoły, pod którą ruch generują przeważnie rodzice. Drugim jest przekonanie rodziców, że takie rozwiązanie ma sens. Mieliśmy szkołę w Ursusie, gdzie wprowadzaliśmy to rozwiązanie parę lat temu. Długa była dyskusja ze szkołą. Szkoła, rodzice, rada rodziców mieli inne pomysły na poprawę bezpieczeństwa. Pojawił się pomysł pilotażu. Po próbnym miesiącu wszyscy rodzice przekonali się, że rozwiązanie ma sens i żółty znak drogowy zamontowano na stałe. Choć miasta takie jak Barcelona, Paryż czy Madryt wprowadziły ograniczenia ruchu pod setkami szkół, w stolicy Polski to rozwiązanie jest uważane za dodatkowe i równorzędne z ograniczeniami prędkości lub na przykład lokalizowaniem szkół w strefie zamieszkania. Jeśli Państwa dzieci chodzą do szkoły, przy której każdego ranka pędzą samochody, warto zgłosić się do organizacji Street for Kids. A jeżeli mieszkają Państwo w Warszawie, to warto zajrzeć na stronę internetową inicjatywy Droga na Szóstkę. A może mają Państwo dobre pomysły na poprawę bezpieczeństwa wokół szkół? Albo nie podoba się Państwu taki pomysł, żeby zabraniać dojazdu w pobliżu szkoły samochodami? Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. To jest telefon do nas. Można opowiadać i o tym, jak wygląda sytuacja w pobliżu szkół, i o tym, jak można to zmienić. A także o wszystkim innym. Coś mnie goni nieustannie. Mały Atlas Burz w Trójce. 22 minuty po godzinie 18. My już teraz razem z Aleksandrą Dobieszewską zaglądamy na wystawę Femme Power. Kobiet Moc. To ekspozycja prac pokazujących kobiecą historię poprzez fotografie i opowieści kobiet z doświadczeniem migracyjnym. Opowiada o ich wyzwaniach, sukcesach i inspiracjach. Więcej na temat tej wystawy opowie Dagmara Szczepańska z Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Polską część wystawy tworzy patchwork, który składa się z jednej strony ze zdjęć, które zostały nadesłane przez kobiety o doświadczeniu migranckim na konkurs, a z drugiej strony mamy też kawałki materiału, różne napisy, różne słowa, które uczestniczkom też warsztatów, podczas których tworzony był ten patchwork, kojarzyły właśnie ze wzmocnieniem i z siłą kobiet, więc mamy tutaj na przykład rozkwitanie mamy, początek. Jest to takie symboliczne, bo z jednej strony przypomina nam o tradycyjnej pracy kobiet, ale też o takiej pracy właśnie, którą wykonywały kobiety wspólnie. Każda kobieta mogła przynieść coś, co było dla niej w jakiś sposób ważne i wpleść w wiszący przed nami patchwork. To wszystko jest wplecione wśród zdjęć z konkursu. A co oznacza koncepcja patchworku? Mówi Katarzyna Szczepaniak, kuratorka wystawy z Feminoteki. Z Martą Popławską jesteśmy współautorkami koncepcji patchworku, który jest na wystawie i symbolizuje współpracę i kobiet, i organizacji, które działają na rzecz kobiet, na rzecz osób z doświadczeniem migranckim. Kolejną częścią wystawy jest taka instalacja z telefonami i te telefony nawiązują do usługi, którą proponuje Feminoteka, czyli takiego telefonu zaufania. I tutaj podnosząc słuchawkę można usłyszeć również historię kobiet, które opowiadają o swoim doświadczeniu. Feminoteka jest organizacją, która wspiera kobiety z doświadczeniem przemocy i tutaj ważnym elementem było, żeby włączyć kobiety uchodźcze również z Ukrainy i zaoferować im też taką pomoc. Mam na imię Aisha Kumpan, jestem uchodźczyni z Ukrainy. Na moim zdjęciu jest moja córka i moja koleżanka romskiej narodowości na imieniu Aranka. W Przemyślu pół roku zajmowałam się Romami jako asystent integracji romskiej w ramach projektu finansowego przez Oxfam i realizowanego przez Dom Ukraiński w Przemyślu. I zostaliśmy tak przyjaciółkami i tak nam to wyszło. Co chodzi o to zdjęcie? Dla mnie jest to takim wyrazistym symbolem tego, jak kobiety wspierają się w każdej sytuacji. Jak mało dalej mamy głosu, ale jak dążymy do pomocy nawzajem. Różna kultura, różna religia, to jest coś, co kobietom nigdy nie przeszkadzało się dogadać i jest naszą jedną z największych naszych sił. Na wystawie zobaczyć można zdjęcia wykonane przez uczestniczki konkursu i badań naukowych w ramach projektu Re-Inclusion, które uchwyciły chwilę oraz przedmioty symbolizujące dla nich kobiecą siłę i samostanowienie. Sleeping, thinking you were in, laughing like I've got it. I don't think you know what I'm talking, but I got it any, laughing anyway. We'll be right back. 26 minut po 18. A jak u Państwa jest z drogowymi doświadczeniami przy odbieraniu dzieci ze szkoły? 22 i 7 trójek. Na temat przepisów dotyczących ewentualnego zakazu dojeżdżania do szkół, jak najbardziej popieram to rozwiązanie, dlatego że rodzice bardzo często tak obstawiają wszystkie możliwe miejsca przy szkołach, że ta sytuacja jest niebezpieczna, krótko mówiąc. Dlatego pewne regulacje wydają mi się konieczne. Regulacje wydają się konieczne? Co Państwo na to? 22 i 7 trójek. Autopromocja. Na co dzień wystarcza nam uprzejme sąsiedzkie dzień dobry. Przytrzymanie drzwi w klatce schodowej albo wspólna uchwała o przycięciu rabat na podwórzu. Ale co, kiedy przychodzi kryzys, wielka powódź albo pandemia? Co, kiedy naprawdę potrzebujemy dobrego sąsiedztwa? Czy jesteśmy do niego zdolni? Jak nam wychodzi w Polsce ta najbliższa wspólnota? O tym dziś porozmawiam z ekspertami, doktorem Pawłem Kuczyńskim i organizatorką samopomocy Henryką Szczepanowską. Dzwońcie i bądźcie z nami. Paulina Wilk. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak jesień, to aromatyczna kawa i mięciutki koc, a może wędrówki po górach. Jak już sobie to wymarzysz, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na jesień znajdziesz w jednym miejscu i super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Nie ma bardziej oszczędnych Polaków od nas, poznaniaków. Kupujemy tylko to, co dobre. Jak Activitaminer Senior D3. Zestaw witamin i minerałów idealny dla osób w moim wieku. W takiej cenie, że nie ma się co targować. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Więcej informacji na activitaminer.pl. Activitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 23-28 września. Nowe Polskie Kino. Ważne nagrody filmowe. Młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie Kino w najlepszym ujęciu. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił Mixerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mixerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mixerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Wybuch Powstania Warszawskiego podzielił Warszawę wzdłuż linii Wisły. Historia miasta od sierpnia 1944 do stycznia 1945 roku to dwie odrębne, choć związane ze sobą powieści. Gdy we wrześniu w lewobrzeżnej Warszawie dogasało powstanie, na Pragę wkroczyli Rosjanie. W cieniu represji ze strony służb bezpieczeństwa zaczęło się odradzać życie. Wystawa Praga 44 przybliża historię zrywu i pokazuje, jak w cieniu trwających walk toczyło się codzienne życie. Otwarcie wystawy już 18 września w Muzeum Warszawskiej Pragi. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisów Trójce, Anna Kowalik-Brankati. We Wrocławiu trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. Na początek raport o stanie wód złożył dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Robert Czerniawski powiedział, że fala powodziowa wydłuża się i szczególnie zagrożone mogą być małe miejscowości. Obciążenie wałów jest bardzo duże w tej chwili. Ta fala się utrzymuje prawie 2 doby. Im dalej od Wrocławia, tym ta fala będzie dłuższa. Praktycznie każda miejscowość znajduje się w stanie zagrożenia i trzeba na każdą miejscowość zwracać uwagę. Szczególną uwagę trzeba zwracać na te mniejsze miejscowości, co widzimy, ma akurat miejsce w tej chwili. Te mniejsze miejscowości to m.in. Osiecznica w Lubuskiem, do której wdarła się woda. Kielecki Bank Żywności szuka wolontariuszy do sortowania żywności. Codziennie do magazynu przyjeżdża kilka tirów. Trzeba je rozładować, a produkty odpowiednio posegregować, mówi Anna Mazur. Jesteśmy na etapie segregowania darowizn, które przychodzą z sieci handlowych, które no, wyglądają tak, że na jednej palecie mamy wiele kartonów i w tych kartonach są różne produkty. Od produktów spożywczych przez chemię, wodę i musimy to teraz posegregować. Kielecki Bank Żywności jest centralnym magazynem banków żywności we Wrocławiu i Opolu, które ucierpiały wskutek powodzi. Fala powodziowa na Dunaju opuściła Węgry. Powódź nie wyrządziła tam katastrofalnych zniszczeń, ale trwa sprzątanie w miejscach wylania rzeki. W Budapeszcie pod wodą znalazło się całe nabrzeże w centrum. Król Tajlandii podpisał ustawę legalizującą małżeństwa par jednopłciowych. Nowe prawo wejdzie w życie za 120 dni, co oznacza, że pierwsze małżeństwa tajlandzkich par LGBTQ+, będą mogły zostać zarejestrowane 22 stycznia przyszłego roku. Ustawa przyznaje pełne prawa, w tym finansowe i medyczne, partnerom małżeńskim dowolnej płci. Pełny serwis Trójki o 19. Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Zbliża się październik i nowy rok akademicki, a tymczasem kwota kredytu studenckiego nie zmieniła się od 8 lat. Wnioskodawca nadal może wybrać, czy chce otrzymywać 400, 600, 800 czy 1000 zł miesięcznie. W tym samym czasie ceny wzrosły o ponad połowę, a minimalne wynagrodzenie ponad dwukrotnie. Obecnie nawet najwyższa transza kredytu w części miast niemalże w całości zostanie wydana na najem pokoju. Kredyt studencki przestał zatem spełniać swoją rolę, mówi Jarosław Sadowski z Expandera. Jeżeli weźmiemy pod uwagę obecny poziom wynagrodzeń, to ta maksymalna transza powinna wynosić około 2400 zł. Wtedy wynosiłaby 73% obecnego minimalnego wynagrodzenia netto, czyli byłaby na takim poziomie, jakim była właśnie w 2016 roku, kiedy wprowadzono do wyboru transzę kredytu studenckiego właśnie w tej kwocie maksymalnie 1000 zł. Ale jest i dobra wiadomość. W tym roku łatwiej uzyskać kredyt studencki, bo próg dochodu uprawniającego do skorzystania z niego podwyższono do 4000 zł netto na osobę w rodzinie. A największą zaletą tego kredytu jest to, że przez cały okres studiów i później jeszcze przez 2 lata po ich ukończeniu jest to kredyt bez odsetek, bo spłaca je państwo. UPC Polska musi oddać klientom pieniądze pobrane za niezamówione usługi w ramach pakietu Więcej korzyści dla Ciebie. Zarzuty włączania konsumentom usług dodatkowych, na które nie udzielili oni wyraźnej zgody, szef UOKiK-u postawił także spółce Canal Plus Polska, za co grozi jej kara finansowa do 10% obrotu. Mówi Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od dawna apelujemy do przedsiębiorców, aby zapewniali swoim klientom rzeczywistość. Możliwość wyboru i oceny, czy chcą uruchomić usługi wykraczające poza świadczenie główne i jego kwotę. To po stronie przedsiębiorcy jest uzyskanie od konsumentów wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność za taką usługę, najpóźniej w chwili zawierania umowy. Taki obowiązek wynika z artykułu 10 ustawy o prawach konsumenta. Polska PESA i hiszpańska firma Talgo będą współpracować przy produkcji pociągów dużej prędkości. Talgo projektuje, produkuje i utrzymuje takie pociągi w Hiszpanii, Niemczech, Danii, Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Kazachstanie, Uzbekistanie i w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z zapowiedziami, kolej dużych prędkości w Polsce ma połączyć największe miasta, w tym Warszawę, Łódź i Wrocław. Rekordowe było tegoroczne lato na lotnisku Chopina w Warszawie. Zarówno czerwiec, lipiec, jak i sierpień były najlepsze w 90-letniej historii portu. Od początku lata do jego zakończenia lotnisko Chopina odprawiło ponad 6,5 miliona osób. W całym bieżącym roku liczba obsłużonych pasażerów na lotnisku w Warszawie może przekroczyć 20 milionów. A ponad 2% zyskał dziś na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek WIG20. Dolar kosztuje 3 zł 82 grosze, euro 4,26, frank szwajcarski 4,51, a funt brytyjski 5 zł i 12 groszy. Najcieplejszy jest w tym momencie Płock, tam 23,5 stopnia Celsjusza. Najchłodniej jest w tym momencie w Zielonej Górze, 14,5 stopnia. Uwaga, jest ostrzeżenie przed burzami w okolicach Włocławka. A jeśli chodzi o noc, to czeka nas zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu, głównie na południu, wschodzie i północy Polski. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na południu do 15 stopni na wschodzie, a w obszarach podgórskich od 8 do 10 stopni Celsjusza. Soccer Mamy i Driver w Trójce. Za 20 minut będzie 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Gdy mieszka się na końcu świata, to naturalnie nie jest się w samym centrum zainteresowania. Dla wielu to walor, ale w sytuacji kryzysowej też ogromne obciążenie. Tak było kilka dni temu w Dolinie Białej Lądeckiej, w pobliżu tak bardzo doświadczonego przez powódź Stronia Śląskiego. Kontakt z ludźmi mieszkającymi w Starym i Nowym Gierałtowie czy w Bielicach urwał się na wiele godzin, a ich bliscy nie wiedzieli, co się z nimi dzieje i czy ich domy uchroniły się przed wielką wodą. O powodzi w ubiegłym tygodniu opowiadaliśmy Państwu wiele razy i ja jestem głęboko przekonana, że naszym reporterskim obowiązkiem jest usłyszeć tych, których nikt nie słyszy. I tak właśnie jest tym razem. Głos z Bielic usłyszała Magda Skawińska ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Oto jej reportaż. Apel z końca świata. Plan był, żeby po prostu poinformować otoczenie, co się dzieje, a to, że przy okazji opisywałem tą sytuację, no jakby też domyślałem się z doświadczenia, z różnych obserwacji, wiedziałem, że to będzie w telewizji stronie, a nazwa Bielice i Gierałtu Stary Nowy może w ogóle nie paść. Mam nadzieję, że to pomogło, no na pewno nie przeszkodziło, informacja dotarła. Ponad 2000 udostępnień. Prawie 200 komentarzy. Tylko na profilu Tomasza, na którym opublikował wstrząsający apel z prośbą o pomoc. O jego poście dowiedziałam się od Marty i Jakuba, którzy martwili się o rodzinę mieszkającą w Bielicach, przy czeskiej granicy. Po tym jak przez Kotlinę Kłodzką przyszła fala powodziowa, było bardzo mało informacji o mniejszych miejscowościach. Szukali więc w sieci. Mam tutaj informację, wołanie z Bielic o pomoc i z Gierałtowa. Proszę to rozpowszechnić, aby dotarło do maksymalnej liczby osób, które mogą wpłynąć na realną pomoc dla naszego obszaru. Dolina Białej Lądeckiej od Stronia Śląskiego do Bielic. Droga ma około 16 kilometrów, wzdłuż której w dość dużym rozproszeniu, ale jednak mieszkają ludzie. Woda opada. Nasz dom przetrwał na minimalnym wzniesieniu w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki. Nie każdy miał to szczęście. Zniszczenia są niepojęte. Kilka mostów, kilkanaście zniszczonych dróg na całej szerokości bez możliwości przejazdu, objazdu, ominięcia. Niektórzy z samochodami 4x4 próbują dojechać do Stronia lasami. Myślę, że to wskazówka dla władz, aby udrożniać te drogi i zwiększać możliwość przejazdu górami. Wizja dojazdu do Bielic główną drogą to chyba tygodnie, jak nie miesiące. Mamy tu dzieci, które nie rozumieją, co się stało. Są ludzie starsi, są turyści, którzy utknęli. Nie mamy prądu, wody, łapiemy to, co leci ze skał. Jutro, jeśli pogoda się rozjaśni, planujemy z dziećmi wymarsz przez góry w stronę czeskiej miejscowości Nowe Wilemowice i dalej do Uchelna i stronę Paczkowa. Mieszkańcy tu tracą wiarę w szybki powrót do czegokolwiek zbliżonego do normalności. Zaraz przyjdą jesienne deszcze, a potem górska zima. Prosimy, działajcie, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów i Bielice. I tu jest zdjęcie drogi, jak wygląda droga. To nie ma drogi. Nie ma drogi, dokładnie. Jest rzeka i las. To nasz znajomy, ja znam te dzieci, Stasiu i Tosia. No i widać, że jeżeli oni sami w jakiś sposób tylko przez Czechy mogą się dostać, to znaczy, że rzeczywiście sytuacja jest, bo tam stamtąd nie jest blisko do Czech. Więc no, sytuacja musi być rzeczywiście dramatyczna. Ale dobrze, że komuś się udało nadać ten apel, bo może się uda coś więcej po prostu zrobić. Po prostu byłem pewien tego, że jak świeci słońce, ja biorę plecak, córkę na barana, syn z mamą za rękę i my za chwilę jesteśmy w słonecznych Czechach. I jak się okazało, w Czechach nietkniętych, to przejście na drugą stronę góry Czech to była jak zmiana obrazka, jakbym był w innym miejscu. Po czeskiej stronie nie ma śladu powodzi. Nie wierzę w to, że te chmury wybrały polską ziemię, a nie czeską. Tam padał ten sam deszcz, co u nas. Tam było to samo skupisko opadów. Biała Lądecka jest pomiędzy Górami Bielskimi a Złotymi. Ale to, co wszyscy mówią u nas w Dolinie i o tym, gdzie tam też się czyta, to Czesi nie wycinają drzew, tak jak my wycinamy. W Czechach szczyty gór są zalesione. U nas szczyty gór są gołe. I efekt tego, co dzisiaj można obserwować w Bielicach, myślę, że po części jest z tym związany. Starsi mieszkańcy w okolicy mówią, w 97 padało 2 tygodnie i droga na odcinku stronie do Bielic była w jednym miejscu przerwana. Teraz padało 4 dni. Tutaj wnioski niech już wyjmują specjaliści. Mam nadzieję, że ten post spowodował to, co widzę, to jest bardzo duże poruszenie, jeśli chodzi o wszystkie osoby, firmy chętne pomocy i też zaangażowanie poprzez różne osoby. Nie wiem, do jakiego szczebla to sięga, ale no, dzisiaj mój szef mi przesłał informację, że cytaty i jakby screeny mojego posta były wczoraj na Onecie, na głównej stronie. Dzwonią osoby do mnie, które są właścicielami firm, które mają helikoptery. Te helikoptery już wiem, że były w Bielicach. Mam od kolegi informację, że Tarczyński chce wysyłać kabanosy do Stronia i cała masa może mniej spektakularnych, ale równie cennych informacji, jakieś stowarzyszenia, grupy osób, które jeepami sobie jeżdżą po lasach, rzekach. Wiem, że już widziałem filmiki, sam udostępniałem, podocierały do Bielic, przejeżdżając przez rzeki. Ja nie schodzę z telefonu od czasu, jak teraz jesteśmy we Wrocławiu. No my będąc tutaj też nie wiemy, co się dokładnie tam dzieje, bo te informacje medialne trochę przechodzą tak jak fala, tak? Teraz pokazujemy rzeczy tam, gdzie jest najwyższa fala. To, co żonę też mocno martwi, to są też wszystkie informacje o tych szabrownikach, co się dzieje w Stroniu. Na pewno wszyscy widzieli filmik już z jakiegoś tego Orlenu w Kłodzku. Wydaje mi się, że to się dzieje na terenie głównie Stronia, ale no jest to martwiące, tak? Bo jednak dużo osób tam nie jest teraz u siebie w domu. No na ten moment mój scenariusz to jest pusta kartka. W teorii i w praktyce gabinetu nie ma. Po prostu nie ma, bo nikt do niego nie dotrze. Nie ma dróg, nie ma mostów. Dwa, że nikt nawet nie myśli o tym, żeby skorzystać z usług beauty. Ja się wcale temu nie dziwię. Ja też nawet na swojej stronie firmowej napisałam takiego posta, że pewnie długo się nie zobaczymy, ale najważniejsze dla mnie jest, że te wszystkie moje klientki są bezpieczne. Bo to zawiązały się już relacje bliższe, dalsze, przyjacielskie, koleżeńskie, więc te osoby są mi bardzo bliskie. To nie są klientki, to są już koleżanki, przyjaciółki. Ciężko, naprawdę. Chyba trochę łza nawet się kręci. Tak naprawdę właśnie rozmawiałam chwilę temu ze swoją teściową, że jestem zmęczona myślami i jak byliśmy w domu bez żadnej wiedzy, bez tych wszystkich informacji, to był taki stres właśnie, że nic nie wiemy. Teraz jestem tutaj z zasięgiem i jestem zmęczona tym, że mam za dużo tych informacji. Jestem zmęczona, naprawdę. Cisza. W słuchawce nikt nie odbierał. I tak to trwało. Cisza kompletna. Ja spędzałam cały non-stop przy telewizji. Całe noce. Zasnęłam chyba na godzinę i cały czas. Później już nie spałam. No i całe dnie, żeby się dowiedzieć, co. Nic się nie było o Bielicach. Zarówno o Gierautowie Nowym nic się nie mówiło. Kompletnie jakby w ogóle nie istniało na mapie. To było bardzo, bardzo dla mnie. Jeszcze znowu dodatkowy stres, że taka cisza. To już człowiek miał wyobraźnię, nie wiadomo jaką, co się mogło wydarzyć. najwyższy ten pik to był w niedzielę rano, więc to trwało, no nie wiem, od 7 tak patrzyliśmy na tą rzekę do 10, jak rosła. I w sobotę wieczorem wyłączyli prąd. Więc to był też ten moment, kiedy już nic nie wiesz. Tylko jakby latarka i to, co widzisz. Dźwięki były przerażające, bo w zamkniętym domu, z zamkniętymi oknami słyszeliśmy, jak coś cały czas wywołuje hałas w rzece. To były takie stuki, to ciężko opisać. To był taki hałas rzeki. Zwykle, gdy śpimy z takim rozchylonym oknem, no to słyszymy szum strumyka, który zazwyczaj jest strumykiem. I to jest takie kojące dla człowieka. W tym momencie to był strach. Dzieci rzeczywiście, nasze dzieci za bardzo tego nie rozumieją. Aczkolwiek były momenty, w których jak rodzicom, że tak powiem, łamało się już serce i głos i łzy, to no to dzieci pytały, o co chodzi, nie? Więc to nie sposób te emocje wtedy utrzymać, jak pewnie słychać teraz. Co się dzieciom mówi wtedy? Że się boimy wody, bo woda rośnie i może nam zabrać dom. Myślę, że syn to rozładowywał słowami: tato, zbuduj samolot, polecimy stąd. Takie rzeczy się pojawiały, więc tyle. To dzieci są małe, to nie było co tam bardziej im tłumaczyć. Na szczęście nie trwało to długo, ostatecznie. A na wizję tego, że idziemy do babci przez góry, no to cieszyły się, że idziemy na spacer z domu i że już słońce świeci. Pokazaliśmy mu, nie wiem czy to dobrze, czy źle, zdjęcie pozostałości z przedszkola. I on zadał, i to nie od razu, tylko po kilku godzinach, kiedy już w ogóle żyliśmy innymi sytuacjami. I on tak nagle ni stąd, ni zowąd zapytał: mamo, a czy w przedszkolu są jeszcze moje kapcie? Nie wiemy, nie mamy planu na następne dni dalej. Mam nadzieję i w to wierzę, że temat dostępu drogowego najdalej, czyli do Bielic, za pomocą lokalnych mieszkańców, to jest pewnie kwestia dni. Taką mam nadzieję i tak też sugerowałem w tym poście, że jeśli będzie do tego jakieś dodatkowe wsparcie, to ja myślę, że w przeciągu najbliższych dni, 100 dni, osobówkami przez lasy będzie można dojechać do Bielic. Wtedy można już tam mieszkać i funkcjonować. To jest teren żyjący z turystyki, gdzie zima, która podobno w tym roku dla odmiany ma być mocna. Mam nadzieję, że się dzieje dużo już powyżej mieszkańców. To jest chyba nadzieja tam wszystkich. My mieszkamy tam od 3 lat. Ja jestem wrocławianinem. W 97 układałem worki na Biskupinie, bo tam mieszkałem. Także powódź zaliczyłem i tą, i tamtą, można powiedzieć. Widzę, ile osób teraz, nawet jak byliśmy gdzieś na wakacjach w Hiszpanii, spotkaliśmy rodzinę, która przyjeżdża do Bielic na wakacje. Myślę, że szło to w dobrą stronę. Przepraszam, i oby wróciło do tego. Mówiło się o Bielicach, że to taka miejscowość na końcu świata. Tak się mówiło. Nawet niektóre takie większe pensjonaty mówiły odpoczynek właśnie na końcu świata. Tak było. Miejmy nadzieję, że to wróci i dalej będzie to miejsce odpoczynku dla wszystkich. Nie tylko turystów, ale i mieszkańców. Ja jeszcze uwrażliwię Państwa, że mieszkańcy Doliny Białej Lądeckiej żyją głównie z turystyki i dziś drogi do wielu tych pięknych miejsc są zniszczone, a oni wszyscy liczą na to, że już niedługo będzie można do nich dojechać i że my turyści po prostu o nich nie zapomnimy. Niewidzialni stańmy się.